Friday w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 grudnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek oczekiwania przed szczytem NATO w Londynie. Szef gabinetu prezydenta mówi, że Andrzej Duda spodziewa się przesłania, że sojusz jest sojuszem żywym i trwałym. Charles Michel przejmuje stery w Radzie Europejskiej. Nasza korespondentka opowie, czego można się po nim spodziewać. Będzie też o kampanii Czujny Senior w Tarnowskich Górach. Nagrano spot, w którym zwraca się uwagę na oszustwa, na wnuczka i policjanta. Przesłania, że NATO jest jednością, sojuszem żywym i trwałym. Tego po spotkaniu sojuszników w Londynie spodziewa się prezydent Andrzej Duda. Powiedział o tym szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski. Jak dodał, Polska liczy między innymi na decyzje dotyczące zdolności NATO do szybkiego reagowania. Prezydent jutro leci do Londynu. Szczyt NATO rozpocznie się tam we wtorek. Okazją jest przypadający w tym roku jubileusz 70-lecia NATO. Równocześnie szczyt rozpoczyna się w czasie, gdy między sojusznikami dochodzi do poważnych sporów, a część krajów Europy kwestionuje zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w NATO. O szczegółach Wojciech Cegielski. Przywódcy 29 krajów członkowskich NATO mają w Londynie świętować 70-lecie sojuszu i rozmawiać o wydatkach na obronność, o gotowości bojowej wojsk, relacjach z Rosją i Chinami czy misjach w Iraku i w Afganistanie. Uwaga polityków i dziennikarzy skupiać się jednak będzie w dużym stopniu na coraz ostrzejszych sporach pomiędzy sojusznikami. Francuski prezydent Emmanuel Macron mówił niedawno w wywiadzie dla tygodnika The Economist, że NATO jest w stanie śmierci mózgowej, bo Europa nie może już liczyć na Stany Zjednoczone. Między prezydentami Francji i Turcji doszło też do słownego konfliktu wokół kwestii Kurdów. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreśla jednak, że odkąd NATO istnieje, między sojusznikami zawsze dochodziło do sporów. Siłą NATO jest, że mimo tych różnic zawsze jednoczyliśmy się wokół naszego głównego zadania. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Szef sojuszu podkreśla, że kraje członkowskie inwestują coraz więcej w obronność, ale na kilka dni przed szczytem amerykańska administracja zapowiedziała cięcia w składce członkowskiej dla NATO. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nowy szef Rady Europejskiej, Belg Charles Michel, rozpocznie dzisiaj urzędowanie. Stery przejął od Donalda Tuska. Kadencja przewodniczącego Rady trwa 2,5 roku. Między innymi o tym, co się mówi o nowym szefie Rady Europejskiej, opowie Beata Płomecka. Stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej utworzone w 2009 roku wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego nie jest ściśle określone, dlatego wszystko zależy od osoby, która je piastuje. Raczej nie powinien być to lider, a polityk szukający porozumienia wśród przywódców, pośrednik w budowaniu kompromisów. Pierwszym szefem Rady był Herman Van Rompuy, również Belg, który nie wychodził przed szereg, za kulisami, w cichym stylu, zabiegał o porozumienie. I wiele osób uważa, że tak też będzie i teraz. Padają opinie, że Charles Michel będzie zbyt uzależniony od nacisków z Francji, że nie będzie to silny przewodniczący Rady. On sam tak zapowiadał kilka dni temu. Będę miał swój własny styl, będę otwarty na dialog, będzie mi zależało na budowaniu mostów. Może będę bardziej uważny przy pisaniu tweetów. Ta ostatnia uwaga dotyczyła zapewne poprzednika Donalda Tuska, który wiele razy na Twitterze zamieszczał swoje komentarze, na przykład bardzo krytyczne pod adresem Rosji, co nie zawsze podobało się w europejskich stolicach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kampania Czujny Senior poświęcona bezpieczeństwu osób starszych ruszyła w Tarnowskich Górach na Śląsku. To dlatego, że jak mówią policjanci, oszustwa na wnuczka czy na policjanta zdarzają się bardzo często. W samym powiecie tarnogórskim w tym roku mieliśmy aż 107 zgłoszeń dotyczących takich właśnie oszustw. W tym 7 osób zostało oszukanych. Każda z tych osób straciła po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. To Damian Ciecierski z tarnogórskiej policji. W akcję w Tarnowskich Górach włączyli się też seniorzy. Na poczet naszej kampanii powstały dwa spoty, w których wystąpili seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oni też udostępnili swoje mieszkania, w których nagraliśmy te spoty. A w spotach wzięli też udział pracownicy banku oraz policjanci. Teraz jeszcze krótko o warunkach dla turystów w Beskidach. Jeśli chodzi o pogodę, to na razie szału nie ma, ale z godziny na godzinę powinno być lepiej. Tak przewiduje ratownik dyżurny GoPro Łukasz Skwara. Temperatury wahają się od minus 7 do w tym momencie minus 3 stopni na Markowych Szczawinach, na Hali Miziowej. Pod Babią Górą, pod Pilskiem właśnie te najniższe temperatury i tam warunki jeszcze trudne ze względu na oblodzenia i parę centymetrów pokrywy śnieżnej, ale z każdą chwilą te warunki powinny się poprawiać. Generalnie tam poniżej 1000 metrów warunki dobre i bardzo dobre ze względu na dobrą widoczność, bez wiatru dzisiaj w Beskidach. Narciarze na białe szaleństwo muszą jeszcze poczekać. W Beskidach utrzymuje się ujemna temperatura, ale dopiero teraz trwa naśnieżanie stoków. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela z najlepszą pogodą na południu Polski. Tam słonecznie, pogodnie i bez opadów. W innych regionach przewaga chmur. Na północy i zachodzie może padać przelotny deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na wschodzie lokalnie opady marznącego deszczu lub mrzewki powodującego łoleć. W Suwałkach i Przemyślu tylko stopień powyżej zera. W Katowicach, Warszawie i Olsztynie 2. W Poznaniu i Gdańsku 3. A w Szczecinie 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest na okładkach magazynów i listach bestsellerów. W telewizji, a wkrótce być może w kinie. W wieku 32 lat ma na koncie prawie 40 książek i dziesiątki tysięcy fanów. Najpopularniejszy polski pisarz nazywa się... Mróz, Remigiusz Mróz, zapraszam. Słyszymy się dziś, tuż po 20:00 w programie Kwestia Kultury. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cicho! To ja mam mieć na rybach, a nie w samochodzie dostawczym. Pomyśl o środowisku. Usiądź za kierownicą w 100% elektrycznego Volkswagena Craftera. Ciesz się cichą pracą silnika elektrycznego dostarczającego stałego momentu obrotowego już w chwili ruszenia. Volkswagen Samochody Dostawcze. Numer 1 elektromobilności. Szczegóły na elektromobilność.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Już po raz drugi w grudniu witają Państwa Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann. Piosenki bez granic, część druga. Od razu uprzedzam, że w części pierwszej, a konkretnie na samym początku tej pierwszej części, uprzedzałem, że dziś nie będzie cały czas delikatnie, intymnie i romantycznie. I słowa zatrzymuję. You for the sacrifices you made for me. I hate you for every time you ever bled for me. I hate you for the way you smile when you look at me. I hate you for never taking control of me. I hate you for always saving me from myself. I hate you for always choosing me and not someone else. I hate you for always pulling me back from the edge. I hate you for every kind word you took from me. I love the way you dominate and you violate me. I love you for every time you gave up on me. I love you for the way you look when you lie to me. I love you for never believing in what I say. I love you for never once giving me my way. I love you for never delivering me from pain. I love you for always driving me insane. Tytuł nie mniej drapieżny od samego utworu. Blood, krew. A wykonawcy to grupa z Los Angeles, którą już parokrotnie w moich audycjach prezentowałem i zawsze byłem zadowolony. Czyżbym był drapieżnym disc jockeyem? Może jakaś część mnie taka jest. A skoro tak, to zespół In This Moment, piosenka Bez Granic, jeszcze raz, tym razem w kawałku Adrenalize. Ojej, ale się musieli umęczyć przy tym. Mam nadzieję, że państwo się nie umęczyli. In This Moment, tak grają. Szarpią trochę i nerwami, i muzyką. No ale jest miejsce, piosenka Bez granic i dla tych, i dla innych. Natomiast teraz taki troszeczkę zawstydzony mogę być. Znaczy nie, że coś źle i że to nie jest dobra płyta. Chociaż ona stoi w rażącym kontraście w stosunku do tego, co było przed chwilą. Dobrze, ale o tym wstydzie za moment. Na razie posłuchajmy. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love is near. Kocham Paryż. No, nie on jeden, prawda? Nie tylko ten artysta. Ale teraz o tym moim wstydzie. Otóż wystąpił Harry Connick Jr., czyli Junior, z swojej najnowszej płyty, która jest zatytułowana A Tribute to Cole Porter. W związku z tym mamy tu do czynienia z różnymi kompozycjami Cole Portera. To jest właściwie Celebration of Cole Porter. I ja się wstydzę dlatego, że kiedyś, dawno temu, chyba właśnie przy okazji Harry'ego Konika, wyraziłem opinię, że po co mi nadawać jego piosenki, kiedy są oryginały. Wspaniałe oryginały, różne Franki Sinatry, inne. A ktoś, kto śpiewa to jeszcze raz. I taki byłem buńczuczny, młody, to myślę, dalej mi tam z tym Harrym Konikiem. Ja wolę oryginał. No i tak to trwało. Właściwie potem zapomniałem o tym swoim takim negatywnym podejściu do płyt Harry'ego. I posłuchałem sobie tego nowego albumu, już nie wiem, który to w jego karierze. I pomyślałem, no tak, ładnie grają, ładnie to wszystko brzmi. On umie śpiewać. Po co ja się tak nadołem przeciwko niemu? Przyniosę. Tym bardziej, drodzy słuchacze, szczególnie młodsi, jeśli jeszcze młodsi są, warto poznawać nawet trochę z drugiej ręki warsztat mistrzów. A Cole Porter mistrzem był. Niektórzy powiedzą, tam staromodne piosenki, melodia, refren, zwrotka. No tak, ale to trzeba umieć napisać i umieć wykonać. Nie wystarczy rozkręcić wzmacniacz i porzęzić. Chociaż to też nie jest łatwe. No dobrze, ale dydaktyczny smrodek odłóżmy na bok i posłuchajmy tego Harry'ego Konika, który przypomni nam, jak piękne melodie wypisywał pan Cole Porter. I concentrate on you, a potem just one of those things. Whenever skies look gray to me and trouble begins to brew, whenever the winter winds become too strong, I concentrate on you. When fortune cries, nay, nay to me, and people declare you're through, whenever the blues become my only song, I concentrate on you. On your smile, so sweet, so tender, when at first my kiss you declined, on the light in your eyes when you surrender, and once again our arms intertwine. Say to me that love's young dream never comes true. To prove that even wise men can be wrong, I concentrate on you. Thank you.

nie zauważyliśmy, a już jest grudzień. A tak niedawno przecież wydawało się był styczeń. Czas leci. No ale skoro jest grudzień, to wysyp ogromny jest teraz różnych propozycji tak zwanych christmasowych, czyli piosenek, nagrań związanych ze zbliżającymi się świętami. Ja z tego wysypu staram się zawsze przecedzić przez sito mojego słuchania i wyłowić takie utwory, których nie ma dzwoneczków oraz nie ma powtarzającej się frazy Merry Christmas, Merry Christmas. I od czasu do czasu udaje się coś takiego złapać. Złapałem płytę wprawdzie, która się nazywa prosto Christmas i to jest epka Briana Adamsa, ale otwiera ją, tę płytkę, taki utwór zatytułowany Joe and Mary. I to jest rock and roll utrzymany w stylistyce Chucka Berry'ego. Piosenka mówiąca o tym, jak Józef z Marysią we współczesności mogliby dać sobie radę w ten ciężki zimowy czas. This is a story about Mary and Joe, two young lovers from long ago. It's a small town romance that you might know. Joe and Mary, Mary and Joe. A rumor got started or so they say that Joe got Mary in the family way. Neighbors started talking, the word got around. Joe said, Mary, gotta blow this town. Joe and Mary, Mary and Joe, in a beat-up Buick on the open road. Chuck Berry playing on the radio. Joe and Mary, Mary and Joe. Joe said, Mary, just a few more miles. You can make it, baby, just give me a smile. I can see Bethlehem up ahead. They got a buffet breakfast and a motel bed. Yeah, Joe and Mary, Mary and Joe, looking for a place where they can go. The heater went out, it was 20 below. Joe and Mary, Mary and Joe. Brian Adams rock and roll pod choinkę nam zaproponował. Do tej płyty wracam już w Piosenkach bez granic, bo kilka tygodni temu wspominałem o tym i rozmawialiśmy na temat nowego albumu Harry'ego Nilssona. Płyta nosi tytuł Lost and Found. Specjalnie przedłużam te S-ki i N-ki, bo Harry Nilsson zwykł był w tytułach swoich płyt takie zabiegi stosować ze względu na to, że sam jest Harry Nilsson. Ta płyta to przede wszystkim zasługa przyjaciela Harry'ego Nilssona, Marka Hudsona, który jest kustoszem twórczości tego artysty. No i on pozbierał różne outtake'i, że tak powiem, czyli takie utwory, które wcześniej i nagrania, które wcześniej się nie zmieściły na żadnej z płyt Harry'ego Nilssona, no i sformował z niej pełny album. Wśród tych piosenek, które głównie są kompozycjami własnymi Harry'ego Nilssona, jest też coś, co troszeczkę mnie zadziwia, bo niewątpliwie jest to nawiązanie też do przyjaźni Nilssona z Johnem Lennonem. Ale na ile ja pamiętam, to ta przyjaźń była lekką solą wokół Yoko Ono. A tymczasem Harry Nilsson właśnie zdecydował się na wykonanie pieśni z twórczości Yoko Ono. Listen, the snow is falling. No, nie wiem, czy w tej chwili rzeczywiście tak jest za oknem, że już śnieg pada, ale Harry Nilsson do tego nas przekona. Mine. Listen, the snow. No, po tym nagraniu, które nawiązuje do modnej dzisiaj tradycji przywracania słuchaczom do ich uszu i serc muzyki, która teoretycznie mogłaby zaniknąć, gdyby nie pamięć bliskich o twórczości tych, którzy odeszli. No więc teraz będzie coś bardzo aktualnego, nowego i stworzonego przez działających artystów. To jest taka dla mnie kulminacja czegoś, co nazywa się tak outlaws, czyli wykluczonych spoza kręgu podstawowego estetyki, w której się obracają. Ci outlaws zazwyczaj są związani z muzyką country. No i tutaj mamy właśnie taką kulminację tego, bo po pierwsze to jest kompozycja Davida Alana Coe, uważanego za jednego z najważniejszych przedstawicieli takiego właśnie stosunku do muzyki country. No a wykonawcy, bo jest ich dwóch, no też, to oni są gdzieś pomiędzy country, bluesem, punkiem, Scott H. Byron i Jesse Dayton. No i wzięli się właśnie za numer Davida Alana Coe zatytułowany Monkey David Wine, Scott H. Byron i Jesse Dayton. Till it's fine. Yeah, when you got it finished, baby. Monkey David Wine. Monkey David Wine. Monkey David Wine. Yeah. Monkey David Wine. You old Frankenstein. Child, it's gonna make it lose your mind. When your eyes get red and puffy and your skin starts peeling too. Up in jail with lies in your hair. Tej dawce punk, bluesa, folku, rocka i country, troszkę bluesa, takiego prawdziwego. bo myślę, że o prawdziwości takiego nagrania świadczyć może bardzo świeża nominacja płyty tego artysty do tegorocznych nagród Grammy w kategorii Traditional Blues Album. Artysta nazywa się John Tavius Willis, a płyta Spectacular Class. No, niby ja siedzę w tym bluesowym interesie i powinienem się znać, a tymczasem nigdy bym nie przypuszczał, że ten właśnie album będzie nominowany do tak wysokiego wyróżnienia. No ale jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę, że za twórczością John Taviusa Willisa, młodego dwudziestoparolatka, stoją słynni promotorzy jego, czyli Keb Mo i Taj Mahal, no to pewnie w środowisku się rozniosło, że ten John Tavius to musi być niezły zawodnik. No i stąd pewnie ta nominacja. Czy zasłużona? No to może państwo też jakoś będą mogli określić swój do tego stosunek. Oto utwór zatytułowany Low Down Ways. John Tavius Willis, znominowanej do nagrody Traditional Blues Album, płyty zatytułowanej Spectacular Class. I na zakończenie dzisiejszej audycji fragment mojej ulubionej instrumentalnej płyty ostatnich miesięcy, za którą stoi nasz świetny gitarzysta Grzegorz Kapołka, który wspólnie z Lindleyem Marthe, basistą, i Gregory Hutchinsonem, perkusistą, nagrał album zatytułowany Super Blue Blues. To bardzo przyjemna blues jazzowa, rockowa płyta. Oto fragment jej. Zaczyna się od tego właśnie nagrania. For John Scofield. To były piosenki bez granic, które powrócą niezawodnie za tydzień.